día, ven a Porta Paraíya para ver los mariñeros cómo pescan las sardinas, para ver los mariñeros cómo pescan las sardinas. Que se cayó cu, que se cayó cu, Manuela. Que se cayó cu, la patela. Que se cayó cu, que se cayó cu, Manolino. Que se cayó cu, que se cayó cu, no murino. La patela, no murino. Ay, Manuela, Manolino. Alaba y por la lagoa, nuestra señora da guía. Alaba y por la lagoa, coa saia remangada, parece unha pescadora. Coa saia remangada, parece unha pescadora. Que se cayó cu, que se cayó cu, Manuela. Que se cayó cu, que se cayó cu, la patela. Que se cayó cu, que se cayó cu, Manolino. Que se cayó cu, que se cayó cu, no murino. La patela, no murino. Ay, Manuela, Manolino. Madriña 236, nuestra señora la guía. Madriña 236, todos somos afillados. Están salvados de te. Todos somos afiliados, les han salvado de fe. Que se cayó cu, que se cayó cu, Manuela. Que se cayó cu, que se cayó cu, la patela. Que se cayó cu, que se cayó cu, Manolino. Que se cayó cu, que se cayó cu, no murino. La patela, no murino. Ay, Manuela, Manolino. Temos xa o final, estamos sí, acercando o final sí. De bueno, pero no... antes de arrematar quería mandar un saúdo a ver aos pais de David Fernández, que é o compoñente do grupo o compoñente do grupo do Baldas Mouras. Baldas Mouras, sí, sí, sí. Así que un saúdo para eles, que están escoitando. É que tiñan un bon viaxe, que mañá domingo vanse el día o Baldas Mouras, concretamente sí, o Caurel. Qué así sorte. Que biquiños para eles, en fin, que vayan e veñan e que nos sigan escoitando. Muy bien. Bueno, pois saúdo para os pais de David e tamén para David mesmo, non? Exactamente. Sí, básicamente. Bueno, vamos a celebrar cousas interesantes. Unha delas, nós temos unha amiga común de todos vosotros que se chama Elena Villar Janeiro. Ah. Uh-huh. Pois Galix nomeou unha con a Elena Villar Janeiro socia de honra do ano 2015. Uh-huh. O nomeamento será o 9 de decembro no Instituto Xelmiri de Santiago de Compostela, presentado por María Solar, coa participación dos alumnos do instituto. En anteriores edicións foron declarados socios de honra Xavier Senín, Xosé Neira Vilas, de, uh-huh, de quen xa falamos aí un momentiño, sí, Agustín Fernández Pan, Fina Casal de Rei, outra amiga, Xoán Babarro. Tamén nos querías decir ti que un dos pasamentos bastante, sí, bueno, nomeados ou nesta, sí, hai pouquiño relacionados coa nosa cultura galega, que é de Vilalba, non teño entendido? Exactamente, un crego que dicen que un crego vilalbés. Bueno, así un pequeno apunte, un novo gote á cultura galega. Morre Xosé Chao Rego en Vilalba, que é cando nace en 1932. Uh-huh. Unha das figuras principais no ambiente do ensino sobre temas antropolóxicos e teolóxicos da cultura galega. É sobre todo religiosa, que era o que ele, sí, se dedicaba, sí, pero unha cosa moi ligada coa cultura. E eu vin fai pouco, pois vin un reportaxe del, uh-huh, É xusto, fíxate tú, cando isto, pois, que hoxe está colgado, pois, xa en todas as redes sociais, e sobre todo, Sermo Galicia, que é o que máis se fai referencia a todos estes personaxes. Bueno, xa que falamos de pasamentos, temos que dicir tamén o pasamento dun poeta galego que coñecemos, eu coñecino precisamente en Vigo, naceu en Viveiro, chamábase, ainda se, bueno, na súa lápida seguro que mencionarase Carlos Oroza. Tiña 92 anos. Sí. Bueno, a Casa Galega da Cultura da Cidade Olívica pois acolleu o seu pasamento, non sabes, fixéronlle o enterro precisamente en Vigo. Bueno, vamos a poñeros un bocadiño máis alegres, xa agora que estamos chegando ao final, por o feito de que eu teño aquí recollidas cousas interesantes, pero ao mesmo tempo gustaríame que vos puderades disfrutar dunha peza interesante que pertence á zona de Laura, da Baixa Limia, sí, de Laura, sí. Que vos parece si somos capaces, bueno, de poñela antes de rematar? Sí, pois sí, que ten moito que ver co, bueno, tamén son as cantadeiras do Berbesa que a cantan, non? E ten moito que ver con unha, vamos a ver, dame impresión a min que é unha recuperación de algo que se cantaba moitísimo naquela zona, non? É que eu creo que todos a coñecemos porque é unha canción moi moi coñecida, e sobre todo quero che decir que empezaches falando da Baixa Limia e terminas o programa falando da Baixa Limia con unha cantiga típica desa zona. É que a recuperación de eso que nos decía Ser no principio, no comezo, a recuperación do que dicimos, bueno, podemos falar do arraianismo, non? Sí. Ten algo que ver tamén co noso idioma, co nosa forma, claro, de ser. É que é verdade. Polo tanto, pois eu non quixera desaproveitar esta ocasión para poder disfrutar dela. Antes pues de rematar, poñémola, posto que ten un minutinho, se entonces. Sí. Sí, sí. Titúlase O Verde Gallo. Ai, O Verde Gallo, sí, señor. Señora Ana, o se valo de unha reina na cara do meu. Vai tú, baiela, vai tú pra casa dela. Vai tú, baiela, vai tú pra casa dela. Anubia e anubia, e aunque anubia non chove, o meu amor está malo, e aunque está malo non morre. A do verde gallo do rastras, quero meu amor, quero meu rastras. Bueno, ahora sí que quedan xa moi poquinhos minutos e vamos a aproveitar para despedir a todos os nosos ointes, desexar que volvan a sintonizarnos a vindeira semana, non? A vindeira semana temos ponte. Por lo tanto, o día 12, sí, agardamos, o día 12 de decembro, agardamos a todos quizás, como dixo José Carlos en Noción, quizás o final non sexa como o dese que teremos que enlatalo. Correcto. Pero porque si sí, bueno, tamén hay... temos que disfrutar da conferencia de Xurxo, porque nos servirá pro seguinte para poder informar os nosos oídos. Exactamente. Bueno, conveniente que saiban que nos agradecemos a súa conexión con nosco. Agradecería a todos os nosos ointes e seguidores que, bueno, pues estén aquí en Facebook, que se metan na nosa páxina de Sempre en Galicia, blogspot.com. Bueno, hasta a próxima emisión. Desexamos que pase unas semanas. Hasta o día 12 voltaremos. Unas semanas agradables. Que os que teñan ponte disfruten e se poden ir a Galicia, mellor pues, claro, que mellor. Bueno, poden achegarse hasta a saudade, que tamén, pero eso hoxe. Oxe, sí, sí. Aunque eu neste fin de semana estarei en Galicia. Sí, o fin de semana que ven, por eso cinco. Digo, son 4 días. No, neste. O día 5. Sí, o que ven, xa. Sí. Vale. O Ponte da Constitución. Sí, exactamente. Que por certo estará con Berenxe Stal, xa o sei, xa. Bueno, queridos ointes, ata máis vernos. Ata a vindeira semana. Apertas. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores. Si te preocupa el ambiente, el salir y no pasarlo bien, si no te gusta la música y el espectáculo que te ofrecen, entonces tenemos la solución a tus problemas. Malalcha Festa, la única. Volverás a vivir la auténtica fiesta, la original. Esta nueva temporada vive Malalcha Festa más que nunca. Tus citas obligadas en las sesiones del fin de semana. Malalcha Festa, no des más vueltas, garantízate la noche. Malalcha Festa. Al Parc Esportiu Llobregat, al Pell, tenim 400 hores al mes obert per tu. Per una mica més d'un...